Urwał się środkiem Marcina Psiński, dyrwoluje między obrońcami jeden, drugi, trzeci. Proszę państwa, jak on to robi? 30 metr, piorunujący strzał i... Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Po pierwsze, horyzonty są szersze. Po drugie, priorytetów nie gubię. Po trzecie, lubię je zapisać w kajecie. Start, ile kto był wart, okaże się na mecie. I daj żyć innym. Za krótkie jest to życie, żeby ciągle szukać winnych. Za krótkie jest to życie, żeby jeszcze je skracać. Żyj, kochaj, pracuj, dług spłacaj. Dopiero jak nie ma kogo kochać i pracy też nie ma, zaczyna rodzić się dylemat. Bo ledwo zdążysz się otrząsnąć i pozbierać, to znowu jak nie straczka, to urok albo wojska przemarsz. Nie będę na cudzej drodze kamieni tłuk. Będę swoją drogą bieg, swoją drogą będę szedł. Na swojej drodze będę się wlókł, a tak swoją drogą. To nic w tym życiu nie jest pewne, tylko grób. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Wierszem podpowiada mi serce. Tym wersem siebie nakręcę. Tym tekstem nakręcam się właśnie, by napisać tekst, który mnie nakręcać zacznie. Żyj i daj żyć innym. Zrób coś dla siebie, robiąc coś dla innych. Możesz to zrobić sobie, pokaż. Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Zaniedbasz to, stracisz, zanim dług spłacisz. To życie to dług, wierzycielem jest Bóg. Przeszedłeś przez próg, więc musisz w tym brnąć. Nawet jakbyś chciał uciec, to zawsze pod prąd. Do przodu uciekaj, cofasz się w miejscu stojąc. Po prostu tak rób, zanim zdążysz to pojąć. Na chuj się zatrud, bo tylko smród wokoło. Dopadnie cię grupa, wcześniej cię pokroją. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj. Na wagę awansu do lepszego życia. Strzelam słowami, które mam w sercu. Tak się wpisuję na listę strzelców. Nie cofam nogi, taki mam zwyczaj.